Kiedy siedzę na maszynie, totalnie czuję luz. Włączam silnik, daję kopa, za mną tylko kurz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Stary mój też ją dosiadał, to samo czuł mój starszy brat. Harle mój, to jest to, kocham go. Harle mój, to jest to, kocham go. Odmienił moje życie, odkąd poskładałem go. On wyleczył mnie z kompleksu, dał mi swoją moc. Nigdy mnie nie zdradził, nie zawiódł ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat.